Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest środa, 7 lutego. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Bracia Kaczyńscy, Mateusz Morawiecki oraz Andrzej Gwiazda uhonorowani podczas gali 25-lecia Gazety Polskiej. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. W Sanremo rozpoczął się 68. Festiwal Piosenki Włoskiej. Lech i Jarosław Kaczyńscy, Mateusz Morawiecki oraz Andrzej Gwiazda uhonorowani podczas gali 25-lecia Gazety Polskiej. Podczas uroczystości w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej w Warszawie przyznano nagrody klubów Gazety Polskiej Świętego Grzegorza Wielkiego oraz specjalny laur z okazji 25-lecia tygodnika. Otrzymali go Lech i Jarosław Kaczyńscy. W laudacji podkreślono, że były premier i tragicznie zmarły prezydent przywrócili Polsce godność. Jarosław Kaczyński mówił, że rządy PiS tej godności bronią. Tak jak polskiej godności bronił rząd Beaty Szydło i sama pani premier. Tak broni jej dzisiaj w szczególnie trudnej sytuacji rząd Mateusza Morawieckiego. Odbierając nagrodę klubów Gazety Polskiej, premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że najważniejsza jest walka o prawdę, nie tylko w kontekście przyszłości, ale też z myślą o przeszłości. Na pewno tę prawdę będziemy bronić, bo jest rzeczą dla mnie absolutnie niewyobrażalną, żeby ofiary uważać za sprawców. Za głoszenie prawdy w życiu publicznym nagrodą Świętego Grzegorza Wielkiego uhonorowano Andrzeja Gwiazdę. Jeden z liderów opozycji w PRL mówił, że odbiera wyróżnienie nie tylko dla siebie. W imieniu tych wszystkich myślę, że tysięcy kolegów czy towarzyszy walki, z którymi szedłem przez życie. Swoje nagrody Gazeta Polska przyznaje od 1995 roku. Karol Dermoros, Polskie Radio. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Jak poinformował szef jego gabinetu Krzysztof Szczerski, zgodnie z decyzją Andrzeja Dudy nowelizacja w ciągu tygodnia ma trafić do Trybunału Konstytucyjnego. Rada Najwyższa Ukrainy wyraziła rozczarowanie i głębokie zaniepokojenie nowelizacją ustawy o IPN. Deputowani nie zgadzają się na, jak czytamy w ich oświadczeniu, zrównanie działań bojowników o niezależność Ukrainy z nazistowskimi czy komunistycznymi zbrodniarzami. Minister Szczerski w rozmowie z TVP Info wyraził nadzieję, że odbędą się rozmowy ze stroną ukraińską na temat nowelizacji ustawy o IPN. Dzisiaj rozmawiałem z Kijowem i wiem, że otrzymana jest wizyta wicepremiera Ukrainy, pana Rozenko, spotkanie jego z wicepremierem Glińskim dotyczącą właśnie kwestii historycznych polsko-ukraińskich, więc mam nadzieję, że akurat ze stroną ukraińską będziemy mogli też tutaj na miejscu już tę rozmowę podjąć. Amerykański sekretarz stanu Rex Tillerson powiedział, że Stany Zjednoczone są rozczarowane z powodu podpisania przez prezydenta Dudę nowelizacji ustawy o IPN. Lekarze nie są jeszcze przygotowani do wystawiania zwolnień elektronicznych, a już od 1 lipca tego roku ZUS będzie honorował tylko takie zwolnienia. W ocenie ZUS-u najwięcej obaw budzi sposób autoryzacji e-zwolnień. Lekarze obawiają się jednak braku odpowiedniego sprzętu, zasięgu i oprogramowania do aplikacji gabinetowych. Biorąc pod uwagę opinię środowiska medyków, Prezydium Naczelne Rady Lekarskiej wystosowało apel z prośbą o przedłużenie terminu ważności zwolnień papierowych, powiedział Trójce prezes Rady Maciej Hamelkiewicz. Zwracamy się do ministra zdrowia, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, aby jednak rozważyć nowelę obecnych przepisów tak, żeby w jakimś okresie jeszcze przejściowym w sytuacjach awaryjnych utrzymać wersję papierową druku L4. Tak rygorystyczna postawa ZUS-u poprzez reglamentację papierowych druków. Lekarz rodzinny dr Joanna Zabielska-Cieciuch, Porozumienie Zielonogórskie. Oni chcą zmusić lekarzy do tego, żeby posługiwali się systemami informatycznymi. Nie ma niepokoju, że komuś druczków zabraknie. Rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wojciech Andrusiewicz. Od 1 lipca wchodzą elektroniczne zwolnienia lekarskie. I Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie drukuje już nowych druczków. Nie chcemy więc, by te stare zwolnienia zalegały w gabinetach lekarskich. Bloczki papierowych druków zwolnień lekarskich mają być wydawane tylko do końca czerwca bieżącego roku. W Sanremo rozpoczął się 68. Festiwal Piosenki Włoskiej. Konkursowi będą towarzyszyły występy gwiazd włoskiej estrady, a także znanych artystów z zagranicy. Festiwal otworzyła piosenką konkursową Il Mondo Prima di Te, Świat przed Tobą, Anna Lisa, jedna z bardziej znanych włoskich wokalistek, po raz czwarty występująca w Sanremo. W głównym konkursie startuje 20 wykonawców. Zaśpiewają dwukrotnie, a zwycięzcę w sobotę wskażą telewidzowie, jury ekspertów i 300 losowo wybranych Włochów. Poza konkursem wystąpią gwiazdy włoskiej estrady Gianna Nannini, Laura Pausini i Gianni Morandi. Wśród zagranicznych gości festiwalu są Sting, raper Shaggy i James Taylor. W Festiwal w Sanremo jest najchętniej oglądaną imprezą we włoskiej telewizji. Gromadzi przed ekranami kilkanaście milionów widzów. W festiwalowych konkursach startowały późniejsze największe włoskie gwiazdy. Od Miny i Adriano Celentano po Andrea Bocellego. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Noc jest mroźna, od minus 7 stopni w Olsztynie do minus 12 w Zakopanem. Dziś będzie trochę więcej słońca i dużo chmur, od minus 3 stopni w Suwałkach do plus 3 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. GH+. Dobry wieczór. W programie Trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. 500. wydanie audycji GH Plus rozpoczęte. Jak przystało na jubileusz, dziś posłuchamy muzyki w wykonaniu artystów, którzy dla audycji GH Plus są szczególnie ważni. Oczywiście w niespełna dwugodzinnym programie nie sposób zmieścić wszystkich, dlatego na przykład nie będzie dzisiaj Davida Bowie, nie będzie Nicka Cave'a, na to dlatego, że stosunkowo niedawno obaj byli prezentowani w audycji w dość dużym wymiarze. Rozpoczęliśmy muzycznie oczywiście od jednego z najważniejszych utworów tanecznych w historii muzyki rozrywkowej, Blue Monday grupy New Order. To oczywiście rok 1983 i Manchester. We fragmencie tego utworu wykorzystano chórki z utworu grupy Kraftwerk. A skoro tak, to bardzo proszę. Raz, dwa, trzy, cztery. Eins, zwei, drei, vier. Thank you. an zu tanzen. Wir sind Schaufensterpuppen. Wir sind Schaufensterpuppen. We'll be right back. の行かれたやつ道の上から小便我らが妹呼ぶエレベーターの街から離れガキを恐れ朝がまた来ないの幸いなことに Wysłuchaliśmy dwóch utworów w interpretacji zespołów niemieckich i to takich no, chyba najważniejszych, jeśli chodzi o szeroko pojmowaną muzykę rozrywkową z tego rejonu Europy, czyli Kraftwerk, Schaufensterpuppen, przepraszam, z płyty Trans-Europa Express, rok 77, a zaraz potem Ken i Ouye z albumu Tagomago, legendarnego. Również tylko nieco wcześniejszego, bo rok 1971. Pozostaniemy w latach 70., ale inne klimaty teraz będą cieszyć nasze uszy. Najpierw grupa The Stranglers z debiutanckiej płyty The Stranglers 4 albo Ratus Norvegicus. To będzie rok 1977 oczywiście. I z tego samego okresu, z kolei z drugiej strony Atlantyku, grupa Talking Heads. That you got some suntan lotion in that bottle of yours. Spread it all over my peeling skin, baby. That feels real good. All this skirt, lapping up the sun. Lap me up. Why don't you come on and lap me up? Sand dunes. I better go take a swim and see if I can cool down a little bit.

Run, run, run, run. Run, run, run away. Oh, oh, oh. Psycho killer. Qu'est-ce que c'est? Psycho Killer. Jeden z najważniejszych, a może wręcz najważniejszy utwór w całym dorobku nagraniowym amerykańskiej formacji Talking Heads. Rok 1977 i album debiutancki tego zespołu. Teraz natomiast przeniesiemy się do lat 80., a konkretnie do roku 1989. W tym bowiem roku ukazały się bardzo ważne płyty zarówno dla muzyki gitarowej brytyjskiej, jak i amerykańskiej. Black Francis, znany też jako Frank Black, oprócz niego oczywiście Kim Deal, Joey Santiago i David Lovering, czyli grupa Pixies z albumu Dolittle 1989, a tytuł piosenki to Lala Love You. Przeniesiemy się o parę lat do przodu, ale już zmienimy dekady. Dekada lat 90. i Neil Young, artysta bardzo bliski memu sercu i też bardzo często jego nagrania w audycji GH Plus w przeszłości się pojawiały i na pewno tak będzie również w przyszłości. Tym razem z płyty Harvest Moon utwór tytułowy. What I have to say. like children sleeping, we could dream this night away. But there's a full moon. Because I'm still in love with you, I want to see you dance again. Because I'm still in love with you, on this heart is blue. And the colors change. She lay in bed all night watching the morning change. She lay in bed all night watching the morning change into green and gold. The doctor told her years ago that she was ill. The doctor told her years ago to take a pill. The doctor told her years ago that she'd go blind if she wasn't careful. They let Lisa go by. The world was at her feet and she was looking down. They let Lisa go blind. And everyone she knew thought she was beautiful, only slightly mental. Beautiful, only temperamental. Beautiful, only slightly mental. Beautiful. She thought it would be fun to try photography. She thought it would be fun to try pornography. She thought it would be fun to try most anything. She was tired of sleeping. They let Lisa go blind. Let Lisa go blind. Let Lisa go blind. They let Lisa go blind. She's looking like a queen, but if you knew what's going on in her life, a thousand barren mothers there to talk to her. If you knew what's going on in her life, there'd be 200 troubled teenagers to sit with her. Talk to her. If you knew what's going on in her life, what's going on in her life, there would be a documentary on radio. Z Glasgow w Szkocji grupa Bell & Sebastian. 369 Seconds of Daylight to utwór Beautiful właśnie z tej epki, rok 1996. Wcześniej Neil Young i utwór tytułowy z albumu Harvest Moon. Pozostajemy w latach 90., tyle że ze Szkocji przeniesiemy się do Walii, a to za sprawą grupy Manic Street Preachers.